دا نبوت او دا رسالت چې کوم ذمہواری دا ټول په پیغمبر علیه السلام ورواچول شل. نو دا یو ډیر درن بار دی. نو دا دی دا وجه نه په لرزان راغلی دی، گڑگوز پہ راغلی دی. چھے پیغمبر علیہ السلام باندے دا روب دا کیفیت ختم شو، نبیا خدیجی بی بی تے ٹول حال بیان کہ چھے پغار حیرہ کسی شویو دا غی بیانے ہوکا، او فرمائی کہ ما تا دا خپل زان خطرہ شو لوسا پزان یرے گما. نو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و توئی وے بالکل دا سے ندا پزان یرے گما. اللہ بتا چرم ناکام نے کی زکت سے لرحمی کے سوک چھے دا بوج لاندے دبو دے دا غب بوج تپور تکے. دا دا نبوت نمخ کی صفات تھی پیغمبر علیہ السلام کی. بے روزگار بندہ تا تک روزگار ورکے دا ملما ملما سیا کے دا مصیبت زدہ سر امداد کے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ویدا علم والا بی بی وا لکل لستل لدیز دو شاید چه پخوالی کتابونو کے تورات و انجیل کے لیدلوی یا دا عالمانو نا اوری دلوی چه دا چاہ دا سخکل اخلاق او عادات وی اگر با چرم ناکام نشی. نزکا پا دے الفاظ پیغمبر علیہ السلام تا تسلیور کئی خفکے گا ما تضائع کے گے نا تا تا نقصان نرسی. دین پس خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا دے دا ترزوے دے ورقہ ابن نوفل چہ پا زمان جاہلیت کے دا بت پرستین توبہ استوا او عیسائیت قبول کرو دا وقت عیسائیت حق دینو. ورقہ ابن نوفل تعلیم افتو لکل لستل ورن ورطلل او عبرانی زبان کے مہارت لرو او عربی جب دا دخپل ہوا نو دفع عربی کی لکل کول انجیل بے عربی زبان تا را ارو. او دا وقت دے دیر بوداو دا بوداوانی دا وجنا نظر کے کمی عمرہ گلیو. نو خدیجہ بی بی ورلالالا او ورقہ ابن نوفل توئی دا ترزویا دا دیروار خبر دے وورا پیغمبر علیہ السلام تجادی وی دا دیروار دے دا دیروار خبر دے وورا دا دا عمر دیرو دا پیغمبر علیہ السلام عمر لگو 25-26 خوشا دا پیغمبر علیہ السلام خبر وورا. نو ورقہ ابن نوفل دا پیغمبر علیہ السلام نہ حال تپوسک اور پیغمبر علیہ السلام دا غار حراء لیدل حالات بیان کر. نو ورقہ ابن نوفل چی وارے دا نو وطوی چی دا اگر ناموس فرشترا ناموس فرشترا چی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام ترا لے گلا. ناموس تو مانا دا یو جاسوس دے اور بل ناموس دے. نو جاسوس رازدار دا شر تا وی او ناموس رازدار دا خیر تا وی. ناموس جبرائیل علیہ السلام نم دے رازدار دا خیر. نو ادا اغا ناموس فرشترا کہ دا اللہ دا طرفنا موسیٰ علیہ السلام تبراتلا کاش کہ ستا دا نبوت زمانہ وی او زق قوت والا وی تکڑا وی کاش چیزا جمدے وے او تا دا قوم دا دے وطن اوباسی چیزا تاثر امدادو کم دو دلے کاش کوئی. وی پیغمبر علیہ السلام چیزا وورے دے نو تعجب سر تپوس کئی خسا ما قوم با ما اوباسی دے کلینا. ورقہ ابن نوفل ہوتے بے شک کلم چیو بندر حق پیغام را وورے دے دین حق را وڑے دے سنگا چھے تارا وڑے دے

اول اغشی چ اللہ پیدا کرے دے غی قلم پیدا کرے دے تولنا مقید پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے اول ما خلق اللہ نوری اول اغشی چ اللہ پیدا کرے غی زمان نور پیدا کرے دے پیغمبر علیہ السلام نور دا ہر چان مقید پیدا دے نزمک و نا اسمان حسم نو دزمک و دا اسمان دا پیدائش نا پنزو زرکان مقی دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا زرگون کالا وانی مکھ اللہ پیغمبر علیہ السلام نور پیدا بیا دا نور مخلوق نہ مکھ کی اور دا پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو اول ما خلق اللہ القلم اول غشی چ اللہ پیدا کرے گئے قلم پیدا کرے رہے دا نور مخلوق نہ مکھ کی اور دا پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو قلم پیدا رہے نکل نسبت کی گی پیغمبر علیہ السلام دا چا دا پیغمبر علیہ السلام نور مکہ پیدا دے دا بالکل دا ارچان مکہ دے او کل قلم تا نسبت کی گی چا دا اول پیدا دے نو دا اول نا نسبت دے دے کی دا سرے چا دا پیغمبر علیہ السلام دا نور نا رستو دا نور مخلوق نا مکہ اول قلم پیدا دے اول ما خلق اللہ القلم اول غشی چا اللہ پیدا کرے دے غیر قلم پیدا کنو فقال لہو اللہ دے قلم تا حکمک وے اکتب لکل اکا قلم تہوے لکل اکا وے قلم لکل شوروک وے سو لکما پروردگارا سو لکم ما کانا کم شیچے اوش آغم اولکا وما ہوا کائنن سچکی دن کی دن آغم اولکا ما کانا وما ہوا کائن چلا سو شدہ مولکا سچکی دن کی دن آغم اولکا پیغمبر علیہ السلام دا نم مبارک نمخ کی قلم لکل شورو کرلا ادا لکل کی دل کچھ کل دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ترا ارسے دا قلم دے قلم بانے یو قسم بوج راغے نا دا قلم دا سکرہ دے کے درز نو مخ کی تا سکر قلم جوڑاوے پچا کچھ آڑا بانے جوڑ کے قلم سکر والا جوڑا کے نبیا پھر چاقو سکا کیے نام قلم دا سکا لے کے درس پیدا شی دا درس تو پیدا خط پہ خوش خط ہوئی نہ اللہ دا قدرت قلم کی پیدا شو تو پاگے کے منس کے دا درس نو نہ پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ترا اور رسید نہ پر قلم بانی اور قسم بوجھ راگے اور اگے بوجھ برداشت او نکڑے شو دا قلم پا ٹھک او کو پا منس اوچو دو قلم دلی رزو را پا منز دو شو چی پا نام دا محمد او رسیدن نو قلم لکل شورو کرل فقال له اکتب اللہ و تا حکمو کوی لکلو کف کتب ما یکونو الى یوم القیامة لکل اکرل اغچ دا قیامت در وزی پوری کی گی فهو عنده فی الذکر فوق عرشه اس دا لکل دا عرش دا پاس اللہ سر دی دا قلم درے قسم دے یو دا اللہ دا قدرت قلم دے لکل اکڑی دے و لکل کئی دا اللہ دا قدرت قلم جدا دا ٹول و نمک کے پیدا دے اللہ پا خپل دست قدرت بانے پیدا کرے دے دا تمام کائنات تقدیر پی لکلی شی اور دویم دا فرشتو قلم دے جدا تمام کیدن کے واقعات اور تقدیر نہ انسان دا پاغ قلم بانے فرشتی لکھی درم عام دا انسانان و قلم دے جدی پخپل کلام لکھی اور خپل مقصد کے استعمال نو دا لکل پا حقیقت کے دا بیان یو قسم دے اور بیان دا دا انسان یو صفت دے جدی بیان کولی شی قلم بانی لکل آدم علیہ السلام کولی شو وعلم آدم الاسماء کلها یو روایت کری چی ادریس علیہ السلام تلیکل اللہ خولی ہر بندتا چی لکل زدکی گی ندا من جانب اللہ دا اللہ دا طرف نے یو انعام ورکی کچر قلم نوی پا دنیا کی بحث یو دین محفوظ نوی دا دنیا یو کاروبار بم درست نوی نو دا اللہ پاک یو لوی کرم دے یخفل و بندیانو تا پا قلم باندے دا لیکل و علمی ورکو کنی تیارے کے بپروتو نو قلم دا دین دا محفوظ کے دو یو ذریعہ دا کدا لیکل نوی دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث دا و منگتا سنگر آرسیدن و لیکلی شوی دی پا یاد یاد شوی دی منگتا آرسیدی دی ارسوک دی لیکل زدکی خصوصاً طالبان دا دین طالبان دیرم لیکل زدکی و خوشخط لیکل زدکی پیغمبر علیہ السلام لیکل نوزدا دیو جنا پیغمبر علیہ السلام تا امی وی امی نو دا امی زما استاد پارا بد صفت تھی او امدغ امی دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا یو کلی صفت تھی پیغمبر علیہ السلام اللہ دا سے جے کے پیدا کر صحراء عرب کہ دا دنیا دا علمون نا بالکل کٹ پا تمام عربو کے دو درزن لیکن کے خلق نا پیدا کرے پا تمام عربو کے دو درزن خلق لیکلو والا نا پیدا کرے دا سے دا علم نا شار خلق دا دنیا نا دا محذب دنیا نا بالکل کٹ حس جوڑے و سرنو دا دے وجنا عربو تب امیین ویلے کرے امیین عرب ان پر خلق دلکلو لستلو حیث قسم اسباب نو ندا سے حالاتو کہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام پیدا کر نچا پا ذہن کم نرافتا چی پا عربو کی بمسوک دا سلوی علم والا بندرہ پیدا شی او بیان ناسافا پدغ امیینو کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا علم دومر لو یا برخ ورکلالا کہ پا تمام کائنات کے دومر لو یا برخ بل ہچ چاہتا ملے ملو شکل اس کے چرے پیغمبر علیہ السلام دا مخ کے نا تعلیم افتوے لیکن لو سلورت لے اور دا کالج اور دا یونیورسٹی ڈگری و سروے خو خلق و بیوش مطالی میں افتسرے دو چا تا زور کتابی بیامون دو دا غین را تا بیان کئی لو دیا با خلق و داوی چا دا تالی میں افتسرے دو چا تا کتابی منتلے چا تا بلدے تا تلو دا غزین از دکڑا کرے دا نو پیغمبر علیہ السلام بہر سفر امنوے کرے علم پسی چا تا بہر تل امنو او پدا سے ما حول کی دا خلق و پمخ کلویشو ظلمیشو او ناصافا دا علم سمندر پسینہ کے معجزن شو مدا معجزہ وا غیبی دا اللہ دا طرف نور کرے شو علم الانسان ما لم يعلم اللہ پاک انسان دا علم دا قلمم ورکو او علم الانسان ما لم يعلم انسان تے علم ورک ما دا اغی لم یعلم چی دے مخ کے پی خبر نو انسان چی پیدا شی نو دتا دا سو علم شتا ہے سو علم موسر نشتری اس دتا دا علم سوک خی نو دا علم ذریعہ یا واضح قلم نرے نور ذریعی امشتری کہ کل انسان پیدا شی ندغی وقت کی دے غذا پل خوراک گواری دتا با سوک چل خی چتا با خوراک سنگ خوری